आखे वाजी पथे मलंगी दुनिया ओ दुनिया यथे मलंगी तुस दुनिया यथे मलंगी दुनिया ओ दुनिया यथे मलंगी तुस दुनिया यथे मलंगी मलंगी কাশ্মীর এই কুলে ডাকতে, কাশ্মীর এই কুলে ডাকতে ওয়াজিফতে মালঙ্গি, দুনিয়া ও দুনিয়া ইয়াতে মালঙ্গি, দুনিয়া ইয়াতে মালঙ্গি।